na GD w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Masowe uroczystości żałobne w Iranie. Tysiące ludzi żegnają generała Kasema Sulejmaniego. Okrągły stół o reformie sądownictwa będzie z przedstawicielami rządu. Tak o szczegółach wtorkowych rozmów mówi poseł PSL-u. Zapalenie płuc, prawdopodobnie nowego typu, wykryto u 14 osób w Hongkongu. Byli w chińskim mieście, gdzie po raz pierwszy natrafiono na tą chorobę. Setki tysięcy osób na uroczystościach żałobnych w Iranie. W mieście Ahvaz żegnany jest generał Kasem Sulejmani. Zginął on w piątek w ataku amerykańskiego drona niedaleko lotniska w Bagdadzie. Irański parlament zebrał się na specjalnej sesji i zapowiedział odwet. To największa od lat eskalacja konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Zabicie generała wywołało obawy o wybuch wojny na wielką skalę. O szczegółach Wojciech Cegielski. Irańskie media od rana pokazują tłumy ubranych na czarno ludzi na ulicach miasta Ahvaz. Irańczycy niosą flagi i portrety przywódców, w tym zabitego w piątek generała Sulejmaniego. Trumna z jego ciałem za kilka godzin ma zostać przetransportowana do Teheranu. Trzydniowe uroczystości mają być w zamyśle pokazem siły szyitów. Do niecodziennych scen doszło z kolei w irańskim parlamencie. W czasie nadzwyczajnej sesji deputowani wspólnie unieśli pięści do góry i krzyczeli śmierć Ameryce. Panie Trump, popełnił pan ogromną zbrodnię. Pana nazwisko zostanie zapamiętane wśród zbrodniarzy wobec Iranu. Mówił w czasie sesji parlamentu jego przewodniczący Ali Darijani. Zarówno deputowani, jak i władze Iranu zapowiadają zemstę wobec Stanów Zjednoczonych. Szef irańskiej dyplomacji Mohammad Jawad Zarif oskarżył prezydenta USA Donalda Trumpa o chęć popełnienia zbrodni wojennych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dodajmy, że generał od ponad dwóch dekad dowodził operacjami militarnymi Iranu na Bliskim Wschodzie. Doradzał irackim władzom, między innymi jak pacyfikować antyrządowe protesty. Przedstawiciele rządu będą na spotkaniu okrągłego stołu w sprawie reformy sądownictwa. Powiedział o tym poseł PSL-u Władysław Teofil Bartoszewski. Rozmowy organizuje wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bartoszewski wyjaśniał w Polskim Radiu 24, że spotkanie ma posłużyć rozwiązaniu sprawy na gruncie krajowym. Dodał, że obecnie zgłoszonych jest 47 uczestników. To są uczestnicy zarówno jeśli chodzi z branży sądowniczej, czyli organizacje sędziowskie, adwokackie, notarialne, prokuratorzy, politycy opozycji, którzy się zajmują sprawami prawnymi, ale również strona rządowa, bo uczestniczyć będzie pan minister Dworczyk i pan wicepremier Gowin. W związku z tym strona Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy będzie reprezentowana. Czekamy teraz na odpowiedź pana ministra Ziobro. Poseł powiedział również, że w rozmowach być może będzie uczestniczył marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Spotkanie ma być we wtorek w Sejmie. Już dzisiaj treningi i kwalifikacje przed poniedziałkowym, ostatnim konkursem turnieju czterech skoczni w Bischofshofen. Wczoraj skoczkowie rywalizowali w Innsbrucku. Wygrał Norweg Marius Lindvik przed Dawidem Kubackim. Kubacki objął przy okazji prowadzenie w klasyfikacji generalnej turnieju z zapasem kilku metrów. Dzisiejsze skoki zapowiada Andrzej Grabowski. Dzisiejsze treningi i kwalifikacje to dobry czas, może już nie na ostatnie sprawdziany, ale na gierki psychologiczne jak najbardziej. Dawid Kubacki w tym może być niezły, bo po pierwsze prowadzi w klasyfikacji turnieju czterech skoczni, a po drugie jest rekordzistą skoczni w Bischofshofen. Tym bardziej, że rekord imponujący 145 metrów ustanowił rok temu właśnie w serii kwalifikacyjnej. Oczywiście mam jakieś tam wspomnienia z tą skocznią związane, pozytywne. Z tą miałem mniej pozytywne i sobie dałem radę, więc jadąc na tą, to też jestem spokojny, ale spokojny jestem przede wszystkim temu, że wiem, co mam robić na skoczni i czego się trzymać. Treningi i kwalifikacje zbudują napięcie w walce o końcowe zwycięstwo. Dla reszty będą to po prostu kolejne skoki. W tym gronie pozostałych pięciu Polaków. Solidny Piotr Żyłanie, błyszczący Kamil Stoch, bardzo przeciętny ostatnio Maciej Kot i Stefan Hula oraz zagubiony Jakub Wolny. Początek treningów o 15, kwalifikacji o 16.30. Andrzej Grabowski, Polskie Radio. I zmieniamy jeszcze temat. Do szpitala w Hongkongu trafiło 14 osób z objawami przypominającymi nową odmianę zapalenia płuc. Nie ma jednak potwierdzenia, że to rzeczywiście ten wirus. Chore osoby wcześniej były w chińskim mieście Wuhan, gdzie po raz pierwszy wykryto ognisko choroby. W tym tygodniu do szpitali w miejscowości Wuhan trafiły 44 osoby, u których stwierdzono wysoką temperaturę i problemy układu oddechowego. Zdaniem lekarzy pacjenci cierpią na zapalenie płuc nowego typu. Wciąż nie wiadomo, co jest przyczyną zachorowań. Większość osób, które trafiły do szpitala, pracowało bądź robiło zakupy na jednym z targów owoców morza. Władze Hongkongu poinformowały o hospitalizacji 14 osób, które cierpią z powodu gorączki i trudności w oddychaniu. Osoby te wcześniej przebywały w Wuhan. Na razie u żadnego z hongkońskich pacjentów nie potwierdzono, że zachorowanie ma związek z nowym typem zapalenia płuc. Sytuację monitoruje Światowa Organizacja Zdrowia. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedzielne popołudnie pogodne, więcej chmur tylko na południu i tam może sypać śnieg. W górach opady intensywne, a nad morzem i w górach porywisty wiatr. W Zakopanem minus 3 stopnie, w Jeleniej Górze 0, w Augustowie, Rzeszowie, Krakowie i Katowicach plus 1, w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku 2, w Bydgoszczy i Szczecinie 3, a w Kołobrzegu 4. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Włodzimierz Jętarski i Piotr Nowakowski. Co pana zaskoczyło w 2019 roku? Rzadko się zdarza, żeby w jednym roku jedna marka pokazała aż tyle premier, i to jakich. To prawda, pojawiło się kilka kultowych modeli. Zaprojektowanych całkowicie od podstaw na nowoczesnej platformie Toyoty TNGA. Ale jak te rewolucje odczują kierowcy? Precyzyjniejsze prowadzenie, większa przyjemność z jazdy, więcej miejsca w środku i jeszcze większe bezpieczeństwo. Każdy poczuje różnicę. Ma bony, trwają teraz wyprzedaże. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. To nasze pierwsze spotkanie w 2020 roku, więc postanowiłam dzisiaj postawić przed sobą zadanie może dość karkołomne. Otóż postaram się przewidzieć, dokąd, w jakie światy, w które historie, z którymi bohaterami będziemy w tym roku uciekać od rzeczywistości. Jeśli mają Państwo gotowe już propozycje tytułów, to chętnie przyjmę także Państwa podpowiedzi. Adres Państwo znają: katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Jest też oczywiście stosowny wątek na facebookowym profilu ABC Popkultury i zaznaczę też przy okazji, że do pary z naszym dzisiejszym spotkaniem podobny wątek z podpowiedziami pojawi się także w kolejnym odcinku podcastu, czyli podcastu popkulturalnego. Szczegóły także na facebookowym profilu ABC Popkultury. Pewnie nie wymienimy dzisiaj wszystkich emocjonujących tytułów nadchodzącego roku. Zresztą nie o wszystkich jeszcze słyszeliśmy. Niektóre są owiane stosownym, nieco staroświeckim woalem tajemnicy, jak na przykład najnowszy film Christophera Nolana, Tenet, o którym sam reżyser mówi, że to najambitniejszy projekt w jego karierze, co już o czymś świadczy. Zobaczyliśmy już zwiastun tego filmu. Niewiele wiemy też o jednej z najbardziej emocjonujących premier tego roku, grudniowej premierze filmu Duna w reżyserii Denisa Villeneuve. Oczywiście znamy znakomitą obsadę. No i znając też dotychczasowe filmy Villeneuve'a, spodziewamy się wielkiego widowiska, no ale to dopiero w grudniu. Gdybym miała rozpocząć ten spacer po tytułach chronologicznie, to zaczęłabym od filmu, który już od piątku jest na ekranach. A będzie to początek na wysokim C, bo śpiewa gwiazda, ikona, legenda. I'm gonna love you like nobody's loved you. Come rain or come shine. High as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things. But don't ever bet me, 'cause I'm gonna be true if you let me. You're gonna love me like nobody's loved me. Come rain or come shine. Happy together, unhappy together, oh, that'd be fine. Days is maybe cloudy or sunny. We're in or we're out of the money. But I'm with you always. I'm with you rain or shine. I'm gonna love you. I'm gonna love you. I'm gonna love you, come rain or come shine. High as a mountain and deep as a river, come rain or come shine. I'm gonna love you, I'm gonna love you, I'm gonna love you. I guess when you met me, it was just one of those things, one of those crazy things. But don't you ever bet me, don't you bet me, 'cause I'm gonna be true, gonna be true if you let me, let me, let me, let me, let me, let me love you, let me love you. Come rain or come shine. Nie da się nie rozpoznać tego głosu, prawda? Judy Garland oczywiście, a ostatnie miesiące jej życia, jej występy w londyńskim klubie Talk of the Town i mieniąca się wszystkimi odcieniami rola główna, tytułowa Renée Zellweger, to film Judy. Renée Zellweger opowiada w wywiadach, jak wchodziła w tę postać, jak poznawała życiorys swojej bohaterki, to co działo się przed akcją filmu, oczywiście bardzo istotne, to jak Judy Garland dostała się w szpony nałogu, który później doprowadził ją do śmierci, ale też Renée opowiada, jak pracowała nad śpiewaniem, jak rozkładała na czynniki pierwsze technikę i barwę Judy Garland, co nie było proste oczywiście. Na płycie ze ścieżką dźwiękową do filmu Judy jest trochę więcej utworów niż w samym filmie i są dwa duety. Jeden z Rufusem Wainwrightem, którego nie mogło zabraknąć w tym towarzystwie, bo Rufus Wainwright swojego uwielbienia dla Judy Garland dowiódł, odtwarzając jeden do jednego jej legendarny występ w Carnegie Hall pod hasłem Rufus Does Judy. Jest płyta, jest także DVD z tego koncertu, ale jest też na płycie z filmu Judy duet z Samem Smithem. Myślę, że to jest dobra piosenka na początek nowego roku. Troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Sing hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Shout hallelujah, come on, get happy. We're going to the promised land. We're heading across the river. Watch your sins away in the tide. It's all so on the other side. Forget your troubles, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready for the judgment day. Forget your troubles, come on, get happy. Oh, chase your cares away. Oh, hallelujah, get happy. Before the judgment day. The sun is shining, come on, get happy. The Lord is waiting to take your hand. Hallelujah, get happy. We're gonna be going to away in the tide. Oh, it's quiet and peaceful on the other side. Forget your troubles, get happy, your cares fly away. Hallelujah, get happy, get ready for your destiny. Come on, get happy, save your cares away. Just sends away the time. It's all so peaceful on the other side. Shout hallelujah, come on, get happy. You better chase all your cares away. Shout hallelujah, come on, get happy. Get ready. Get ready. Get ready for the judgment day. Dziś wieczorem zostało wręczone Złote Globy, właściwie dziś wieczorem w Los Angeles, a naszego czasu to oczywiście jutro nad ranem. I nie zdziwiłabym się, gdyby to był piękny początek oscarowego i nagrodowego sezonu dla Renée Zellweger. Nie chcę oczywiście przesądzać, ale to rzeczywiście rola skreowana, wykreowana, skrojona pod nagrody. A teraz skupimy się na Samie Smith. I to będzie przykład tego, jakimi ścieżkami biegną moje skojarzenia przy układaniu takich muzycznych audycji, bo Sam Smith, jak być może Państwo pamiętają, zaśpiewał ostatnio znaną nam piosenkę bondowską, czyli Writings on the Wall, nagrodzoną Oscarem, co mi przypomina o kwietniowej premierze 25. filmu o agencie i królewskiej mości. Oczywiście Daniel Craig powróci po raz ostatni w roli Bonda, powróci Lea Seydoux, powrócą Ben Whishaw, Ralph Fiennes i Naomi Harris jako QM i Moneypenny, ale w obsadzie także Ana de Armas, Lashana Lynch jako Nomi, agentka, która zaczęła aktywną służbę po wydarzeniach z finału Spectre i oczywiście będzie także Rami Malek jako czarny charakter. Barbara Broccoli, producentka, zapowiada i spadkobierczyni Imperium Bondowskiego, zapowiada, że ten czarny charakter rzeczywiście zajdzie za skórę Bondowi. Za kamerą Linus Sandgren, operator nagrodzony Oscarem za zdjęcia do filmu La La Land, a reżyseruje Kary Fukunaga, u którego na przykład kiedyś Mia Wasikowska zagrała Jane Eyre, a Matthew McConaughey i Woody Harrelson dali z siebie wszystko w pierwszym sezonie serialu Detektyw. Premiera Bonda, polski tytuł Nie czas umierać, 3 kwietnia, ale my wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową Detektywa. Of the lost, forgotten child, the darkest need, the slowest speed, the dead unreconciled. These photographs mean nothing to the poison that they take. Before a moment's glory, the light begins to fade. Goes where the current flows, the lightning must destroy. The fence conspire to set a fire, the methods we employ. These dead men of all water, cold blood runs in their veins. The angry river rises as we step into the rain. Thank you. Musiałem się wesprzeć śledztwami internautów, żeby znaleźć informację. Któż to ukrywa się tutaj pod pseudonimem S.I. Istwa? To jest ten damski głos, bo oczywiście Father John Misty towarzyszą tutaj formacji The Head w piosence The Angry River, która towarzyszyła z kolei pierwszemu sezonowi znakomitego serialu Detektyw. Otóż S.I. Istwa to jest nie kto inny, tylko Simon Burnett, córka T-Bone Burnetta, legendarnego twórcy nagradzanego wielokrotnie nagrodami Grammy, który teraz zajmuje się pisaniem muzyki filmowej, także do seriali, między innymi do serialu Detektyw. I Simone Burnett tutaj zaśpiewała, choć właśnie posługuje się tutaj zaledwie jednym z licznych swoich artystycznych pseudonimów, podobno. Proszę prześledzić, co robi Simone Burnett. To są ciekawe niespodzianki, muszę powiedzieć. A my wracamy do styczniowych premier. O nich wiemy najwięcej oczywiście. 17 stycznia na ekrany wejdzie koncert na trzy aktorki. Gorący temat. To jest historia dziennikarek, które odważyły się przeciwstawić szefowi Fox News, Rogerowi Ailesowi, i ujawniły przykłady molestowania w stacji. Nicole Kidman, Charlize Theron i Margot Robbie na ekranie. I nieco z tej historii prawdziwej zobaczyliśmy już w ubiegłym roku na małym ekranie w serialu Na cały głos. Muzykę do filmu Gorący temat skomponował Theodore Shapiro. Zwiastunowi towarzyszy nieco topornie, moim zdaniem, w ten kontekst wpisana piosenka Bad Guy Billie Eilish, ale jest też na ścieżce dźwiękowej utwór napisany specjalnie do tego filmu przez Reginę Spektor. Did you think you'd get to run the world forever? Little soldiers fighting loyal by your side. That you get to play the role of Grand Commander. Never questioning your motives or your pride. One little soldier talking to the others. One little soldier calling out the cowards. You've got them real long legs. Won't you tell us a story? I can listen to you dance all day. You've got them real long legs. Won't you tell us a story? Doesn't even matter what you say. Would you want me as your whore or your Madonna? Did you want me to stay quiet or get loud? Did you want me in bright lights or in your shadow? Did you want me 'cause you knew I'd draw a crowd? In the game, the little soldiers get maneuvered. If you lose a few, you'll easily move on. Bet you never thought your soldiers could undo ya. Now did you? But to tip the score, it sometimes takes just one little soldier talking to the others. One little soldier running through your tower. One little soldier plugging into your power. One little soldier calling you a coward. One Little Soldier, Regina Spektor z filmu Gorący temat. Utwór, a my przenosimy się teraz na mały ekran. Już ten tytuł pojawił się wśród tych, które państwo wymieniają na facebookowym profilu ABC Popkultury, pośród tych, na które najbardziej czekają. To jest ubiegłoroczna serialowa sensacja od Lori Nunn, Sex Education, wraca wkrótce z kolejnym sezonem, już w styczniu. Ja już co nieco widziałam i nie mogę nic na razie powiedzieć, ale cieszę się też na powrót Ezry Furmana na znakomitej znowu ścieżce dźwiękowej. Prawdopodobnie czyta się nazwisko tego artysty Furman, ale postanowiłam je z Polska wymawiać. Furman. Ezra Furman, moje odkrycie, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową pierwszego sezonu serialu Sex Education. Ten utwór nosi tytuł Dr. Jekyll and Mr. Hyde, jak się państwo zapewne domyślili. I zostańmy przy tych młodzieńczych i nie tylko miłosnych rozterkach. Jeszcze jeden muzyczny przedsmak Sex Education. O serialu więcej za tydzień w ABC Popkultury. Spotkamy się z twórcami. Już dziś państwa zapraszam. A to Sharon ten w utworze o tytule stosownym do wieku bohaterów serialu. Zestaw powiększony. Planujemy dzisiaj w ABC Popkultury, co będziemy oglądać w 2020 roku, skupiając się siłą rzeczy na pierwszych miesiącach roku, bo o nich wiemy najwięcej. Taika Waititi. Jeśli Państwo jeszcze nie znają tego nazwiska, to warto je zapamiętać. Nowozelandzki aktor i reżyser. Jak o nim piszą, najsympatyczniejszy człowiek na świecie, co się sprawdza w wywiadach, które widziałam. Poza tym jest całkiem utalentowany przy okazji. Pracował przy serialu Flight of the Conchords, satyrycznym. To od niego wywodzi się nowozelandzka linia wampirów, czyli komedia Co robimy w ukryciu, a do wielkiej hollywoodzkiej gry wszedł reżyserując i pisząc trzeci marvelowski film o Torze, Thor Ragnarok. Później w 2020 roku będzie miała premierę sportowa komedia w jego reżyserii z Michaelem Fassbenderem w roli głównej, a za dwa tygodnie premierę będzie miał film Jojo Rabbit. Tom Waits wprowadził nas w nastrój ścieżki dźwiękowej filmu Jojo Rabbit. Na tej ścieżce są także niemieckojęzyczne wersje piosenek własnych, które śpiewają Roy Orbison, David Bowie i The Beatles, oczywiście z okresu hamburskiego. Film Jojo Rabbit. Jojo to zdrobnienie od Johannesa. To jest 11-letni Niemiec. Jest rok 1944. A najlepszym przyjacielem Jojo, wyimaginowanym przyjacielem, jest Adolf Hitler. Jak Państwo słyszą, Taika Waititi postawił sobie przy tym filmie zadanie karkołomne. W dodatku sam zagrał także tego wyimaginowanego przyjaciela Adolfa Hitlera. Film to jest absurdalna momentami komedia o tym, że nawet mały nazista z Hitlerjugend może zacząć myśleć samodzielnie. Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści nowozelandzko-belgijskiej pisarki Christine Loyens. Na ekranie obok Taiki Waititiego Scarlett Johansson, Sam Rockwell, Rebel Wilson, Thomasin McKenzie i Alfie Allen. No i oczywiście młodziutki Roman Griffin Davis w roli Jojo. Roman Griffin Davis został nawet nominowany za tę rolę do Złotego Globu. A to jest temat Jojo z filmu. Muzykę skomponował Michael Giacchino. Thank you. Temat Jojo z filmu Jojo Rabbit, muzyka autorstwa Michaela Giacchino, a film Jojo Rabbit Taiki Waititiego to można też powiedzieć chyba i postawić go na półce z antywojennymi protestami filmowymi. Scarlett Johansson pięknie zagrała matkę Jojo tutaj. Bardzo przyjemnie też zobaczyć ją w kolejnej po historii małżeńskiej roli poza marvelowskiej, chociaż też cieszę się na marcową premierę Czarnej Wdowy. I sporo superbohaterek w tym roku pojawi się na ekranie. Będzie oczywiście emancypacja pewnej Harley Quinn w filmie Ptaki Nocy, to już w lutym. Będzie Mulan, może nie super bohaterka, ale bardzo ciekawa bohaterka. No i ponownie 5 czerwca usłyszymy ten motyw muzyczny skomponowany przez Ruperta Gregsona Williamsa. Gniew Wonder Woman, taki tytuł nosi ten utwór. Jak Państwo zauważyli, trochę zmieniliśmy nastrój w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania. Wonder Woman 1984, kolejna odsłona tej monumentalnej, superbohaterskiej historii od 5 czerwca na ekranach. Reżyseruje Patty Jenkins, wraca Gal Gadot, wraca Chris Pine, będą także Kristen Wiig i Pedro Pascal. A teraz wracamy my do stycznia, bo jeszcze pod koniec stycznia na polskie ekrany wejdzie ekranizacja powieści Louise May Alcott, Małe Kobietki. Scenariusz napisała i wyreżyserowała Greta Gerwig, a na ekranie Sam Kwiat z Saoirse Ronan i Florence Pugh na czele, a muzykę napisał maestro Alexandre Desplat. Niezwykłych sztuczek scenariuszowych dokonała Greta Gerwig przy tej ekranizacji Małych Kobietek. To bardzo XXI wiek wkroczył na ekran tutaj, jeśli chodzi o myślenie bohaterek. Bardzo ciekawa ekranizacja. Jestem bardzo ciekawa też, co Państwo o niej pomyślą. 27 stycznia wchodzi na polskie ekrany. Dwa nazwiska teraz wymienię, które pojawiają się przy Małych Kobietkach. To jest Alexandre Desplat, kompozytor, którego już wymieniłam, ale także Timothée Chalamet, który gra tutaj jedną z głównych ról. Timothée Chalamet pojawi się także pod koniec roku w ekranizacji Dune, na co czekamy bardzo, ale też Timothée Chalamet wystąpi w nowym filmie Wesa Andersona, który też będzie miał premierę w 2020 roku. The French Dispatch, jeszcze nie ma polskiego tytułu. Alexandre Desplat jak zwykle napisze muzykę do tego filmu, bo współpracuje stale z Wesem Andersonem, a będzie to historia dziennikarzy fikcyjnej gazety w Paryżu w wieku 20 i nie mogę sobie odmówić przyjemności, żeby nie wymienić paru nazwisk z obsady. Jak zwykle u Wesa Andersona to będzie gwiazdorska obsada. Frances McDormand, Bill Murray, Timothy Chalamet, wspomniany Jeffrey Wright, Benicio del Toro, Tilda Swinton, Saoirse Ronan, Kate Winslet, Elizabeth Moss, Willem Dafoe, Christoph Waltz, Owen Wilson, Adrian Brody, Jason Schwartzman, Bob Balaban, Mathieu Amalric, Cécile de France, Léa Seydoux, Alex Lauter i Fisher Stevens. No może więcej niż kilka nazwisk, ale rozumieją Państwo moją ekscytację. Jestem wielbicielką filmów Wesa Andersona. Na te premiery jeszcze poczekamy. Na te, której muzyką zakończymy dzisiaj, poczekamy tylko kilka dni, bo 14 stycznia na mały ekran wraca i młody papież, ale wraca też nowy papież, John Malkovich i Jude Law ponownie na ekranie. Oczywiście to nie był nawet ułamek tych tytułów, które chciałam wymienić, które mnie najbardziej ekscytują w tym roku. A gdzie komiksy, a gdzie wydarzenia? No ale kolejne spotkania przed nami w niedzielę po 12. Za dziś dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Katarzyna Borowiecka. Do usłyszenia.